اس نو مسلم کو ابتدائی اسلامی معلومات کس طرح فراہم کی جائے؟ کسی سنی عالم دین کی خدمت میں پیش کیا جائے جو اس کو بنیادی عقائد سکھائے. اگر اردو جانتا ہو تو خلیل العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل احمد خان برکاتی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہمارا اسلام مکمل اس کو پڑھنے کے لیے پیش کر دیجئے، بلکہ آپ سب اس کا مطالعہ کیجئے، بہت زبردست کتاب ہے ہمارا اسلام، عقائد کی معلومات کے لیے بہت مفید کتاب. اور اگر یہ نہیں پڑھنا جانتا تو اس میں سے پڑھ پڑھ کر اس کو اسلامی بھائی عقائد سمجھا دیں اور ثواب کمائیں. اس کو مسلمان کرنے کے بعد تربیت کے بغیر چھوڑ دینا جو ہے وہ مناسب نہیں، اس کو سنبھالنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب تعالى على محمد.